أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، لا سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. با عرض سلام و خواسته نباشید خدمت تمام بزرگواران و سروران گرامی. حالا طبق صلاح دید بزرگان و دوستان به بنده که به ما منت گذاشتن و به ما گفتن که یک چند دقیقه رو خدمت شما بزرگواران باشیم، سعی بر این است که نکاتی رو خدمت شما در رابطه با حالا اعتقادات، قرآن، حدیث و تاریخ ائمه اطهار علیهم السلام عرض بکنیم و حالا سعی خواهد شد که هر روز حالا در حد توان اون مسائل و نکاتی که مبتلا به دوستان هست رو خدمت شما توضیح و تشریح بکنیم. در مسائل اعتقادات روش و روندی که همه در پیش میگیرند این هست که از توحید شروع میکنند، بعد عدل، بعد نبوت، بعد امامت، بعد معاد رو بیان میکنند. یعنی این سیر بیان تو هر کتابی و یا هر استادی که بخواد اعتقادات رو بگه از این راه استفاده میکنه. اما ما یک صورت دیگه و یک بیان دیگه خدمت شما خواهیم داشت با استدلال به این حدیث شریف. یک روز یک شخصی که در فن مناظره بسیار متبحر بود و از افراد بسیار به قول خودمون باسواد و عالم زمان امام صادق علیه السلام زندگی میکرد، قصد کرد که با امام صادق مناظره بکنه. همه بهش گفتن که فلانی، تو نمیتونی حریف امام صادق بشی، برو، نمیتونی، نمیخواد باش مناظره کنی. نه، اون قبول نمیکنه و به سراغ امام میره و میگه من میخوام با این شخص، با جعفر ابن محمد مناظره داشته باشه. حالا این شخص میره پیش امام، میشینه، امام یک سوال ازش میپرسه، میگه اسمت چیه؟ این شخص فکر میکنه، یک چند دقیقه فکر میکنه، میره تو خودش، هیچی نمیگه، بعد پا میشه میره بیرون. اونجا تو اون صحنه وقتی که این شخص رفت بیرون میگن چی شد؟ به چه مناظره به سرانجام رسید؟ تونستی غلبه پیدا کنی؟ میگه نه، با این فرد هیچ کس نمیتونه مناظره بکنه. گفت چرا؟ گفت این که من وارد شدم توی اون مجلس، اومد اسم من رو پرسید از من. اسم من در بچگی مادرم اسم من رو عبدالله گذاشت و منی که اعتقاد دارم به این که خدای وجود نداره، او اومد گفت که اگر اسمت رو به من بگی، یعنی که اسم من عبدالله هست، من به او بگم، خب او دیگه مناظره پیشو پیروز شده، میگی عبد کی؟ عبد خدا، عبد الله. لذا ما از این روایت به این صورت میتونیم استنباط بکنیم که امام قبل از اینکه توحید رو یا عدالت خدا رو یا نبوت رو برای او اثبات بکنه، به سراغ اثبات امامت برای اون رفت. و یکی از راه‌هایی که حالا انشاءالله ما قرار پیش بگیم این که اول از راه امامت خدمت شما وارد بشیم و نکاتی که حالا در حد توانمون هست و سوادمون هست رو خدمت شما عزیزان و بزرگواران بیان بکنیم. در احصایی که بنده حقیر داشتیم و آیاتی که در کلام الله مجید هست، حدود 20 آیه، حالا 20 تا 23 آیه در رابطه با امامت هست و فضائل اهل بیت ائمه اطهار علیهم السلام توی آیات مختلفی از کلام الله مجید اومده. خب حالا ممکنه مبتلا به باشه و سوالاتی پیش بیاد. ما قصدمون این هست که تو این چند دقیقه که خدمت شما هستیم به اثبات مقام امامت و جایگاه مقام امامت رو خدمت شما عرض بکنیم و از نه از راه عقل، ما از راه نقل و قرآن کریم به این راه خواهیم رفت. البته از راه عقل هم وارد میشه، برای اون کسی این راه عقل رو به کار میبریم و گفته میشه که درون دین نباشه. مثلا یک نفری باشه که حالا اسلام و مسلمان نیست، اسلام نیاورده، حالا اون شخص رو میخوایم وارد دین بکنیم و مثلا شیعش بکنیم، میایم از راه عقل به او بحث میکنیم و به اون نکاتی رو عرض میکنیم. اما حالا شما برادران و خواهران بالاخره مسلمان هستید و یک اصول خطوط کلی در درونتون شکل گرفته و نیازی نیست که از راه عقل ما وارد بشیم، همین قرآن کریم برای ما کافی است. البته روایات اهل بیت هم کمک میکنه، یعنی به این نیست که فقط قرآن کریم باشه و ما با استعانت از روایت اهل بیت هم میتونیم از خود روایت اهل بیت به مقام اهل بیت علیهم السلام برسیم و این شاهکاری است که بالاخره در هر عصر و زمانی میشه بهش استناد کرد و این ویژگی این فرهنگی که هیچ وقت به افول نخواهد رسید و هر روز فروزانتر خواهد شد. خب در سوره مبارکه واقعه تقریبا میشه گفت، من حالا قرآن چون روبروم نیست، آیات تقریبا میشه گفت 76 و 77، 78 یا 79 تو این آیات سوره مبارکه واقعه، خدای سبحان میفرماید انه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. بحث ما در این قسمت ناظر به این سه آیه، خدای سبحان در این آیات برای ما یک نکاتی رو بیان میکنه. میفرماید که قرآن کریم دارای دو بعد و دو مقام، دارای دو مقام. یک مقام قرآن کریم همین قرآنی است که انه لقرآن کریمون است، همین قرآنی که عربی است و ما با الفاظش در ارتباط هستیم و برای تعقل و استدلال و بیانه این به درد ما میخوره و ما بهش رجوع میکنیم. این همین قرآن است که ما در خدمتش هستیم. این یک مقام از مقامات قرآن کریم. اما قرآن کریم یک مقام عالی داره، یک مقام عالی و بلند مرتبه داره که در مقام لدن الهی. در این آیه تعبیر به قرآن کریم نمی کنه، میگه میفرماید کتاب مکنون انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. کتاب مکنون اون ناظر به مقام عالی قرآن کریمه. پس ما دو بعد از قرآن کریم رو در این آیات باش مواجهیم، یک همین قرآن کریم خودمون، دو کتاب مکنون. در ادامه خدای سبحان برای ما میفرماید لا یمسه الا المطهرون. ببینید اگر یک مقداری با ادبیات عرب آشنا باشیم، هر ضمیری باید به مرجع خودش برگرده. ببینید اگر ما لا یمسه رو، ضمیر هو را، این ضمیری که در یمسه وجود داره، برگردونیم به قرآن کریم، یعنی با قرآن کریم کسی ارتباط و مساس ندارد مگر مطهران. در اینجا ما متوجه میشیم که در هنگام ورود به قرآن کریم، استفاده از قرآن کریم، بایستی وضو داشته باشیم. این از حکم فقهی اینطور استفاده میشه. اما اگر ما این ضمیر لا یمسه رو برگردونیم به کتاب مکنون، این به چه معنا خواهد شد؟ میفرماید که لا یمسه الا المطهرون، لا یمسه کتاب المکنون الا المطهرون. با کتاب مکنون مساس و ارتباط برقرار نمی کنن مگر مطهران، افراد مطهر و پاک. یک افراد خاصی در اینجا مورد نظره، چه کسانی با اون مقام از مقام الهی در ارتباط خواهند بود، چه کسانی با کتاب مکنون در ارتباط هستند. اون کسان مطهرانند. ما باید دنبال مطهرین بگردیم. در قرآن کریم چه کسانی مطهر هستند؟ در آیات قرآن کریم در یک قسمت از آیات میبینیم صفحه 422 ظاهرن سوره مبارکه احزاب آیه 33 میگن آقا شماره تلفن اهل بیت 33 هست. 33 سوره از سور قرآن کریم و 33 آیه از سوره احزاب. سوره احزاب آیه 33 به این صورت خدای سبحانه میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجز اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. در این آیه از کلام الله مجید اهل بیت رو، اهل بیت عصمت و طهارت که همون 5 تن آل ابا هستن رو خدای سبحان مطهران معرفی میکنه و افرادی رو معرفی میکنه که اینها مطهرند و میتوانند با اون کتاب مکنون ارتباط برقرار بکنند. ببینید برادران و خواهران گرامی، این استدلال و اون صحبتی که خدمت شما شد ممکنه سوال بکنن یا این پرسش به وجود بیاد که خب این آیه که وسط آیه نیست، آخر آیه است، آخر آیه با سیاق هماهنگی نداره. ببینید یک اصطلاحی هست میگن سیاق. ببین روند صحبت یک فردی رو بهش میگن سیاق دیگه. ببین قبل حرف من رو نگاه کنید، وسط حرف من نگاه کنید، آخر حرف من نگاه کنید. یک ادعای خاصی مورد نظر هستن دیگه. خب این یه سیاق خاصیه، میگن آقا این حرف یک حرکت خاصی و یک روند خاصی داره. ببین میگن فضای کلام، سیاق کلام. ببینید برادران اهل سنت استدلال میکنن، میگن آقا این اهل بیتی که تو این آیه اومده، اهل بیت به معنای همون زنان رسول خدا و اون ادعایی که تشیع داره راجع به این آیه، این اون نیست. به چه دلیل؟ استدلال میکنن به سیاق آیه، به سیاق آیه. و چون که مفسران بزرگ هم میگن آقا سیاق یک ملاکی در فهم آیات قرآنه. اما همین مفسرا، همین کسایی که وارد بحث تفسیر هستن، میدونن که در دانش بلاغت که یکی از زیر مجموعه های ادبیات عربه، یک مبحثی داریم به نام التفات. التفات، دقت کنید، التفات. التفات یعنی چه؟ ببینید قبل از که این التفات رو بگم، تمام زمائر که تقریبا حالا چند آیه قبل از این آیه 33 هست، زمائر به صورت هنه یا به صورت ضمیر جمع مؤنث اومده، جمع مؤنث. این آیات رو میبینید همه جمع مؤنث میشه، لذا یک دفعه در این قسمت از آیه که براتون قرائت شد به ضمیر کم، به ضمیر کم تبدیل شد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ببینید این تغییر ضمیر از ضمیر کنه یا هنه به کم، اصطلاحاً به این میگن التفات. تغییر ضمیر نشان دهنده این است که خدا داره یک پرانتزی رو باز میکنه، میگه آقا اون بحث رو میبینید، خب کاری نداریم به اون بحث، اون بحث باشه سر جاش، اینم داشته باشید. یه افرادی هستند که طهارت خدا براشون تکمیناً قرار داده و این طهارت و رجس و پلیدی از اونها دور هست. ببینید این تغییر ضمائر باعث میشه که التفات به وجود بیاد و این مبحث رو برای ما تغییر بده و این پرانتز باز بشه. این تغییر ضمیر به این صورت هست. ما با این دلایل و دلایل دیگه‌ای که مثلا اثبات خواهند کرد که مثلا میگن این اذهاب رجس به صورت تکوینی است و شامل هر کسی نمیشه، یک عده خاصی شاملش هستن، و با این استدلال هایی که بیان میشه، میشه گفت که این قسمت از آیات فقط در مورد 5 تن آل عباس و پنج تن آل عبا هستند که با قرآن و کتاب مکنون در ارتباط هستند. حتی شما اگر ادامه آیه رو نگاه کنید، ادامه سوره رو نگاه کنید، دوباره مشاهده خواهید کرد که این پرانتز به قول خودمون بسته میشه و ضمیر کم به هنه یا کنه تبدیل میشه و دوباره مبحثی که قبلا داشت بیان میکرد بیان خواهد شد. ببینید این تو سیره بیانی ما هم اتفاق میفته و چیزی نیست که خلاف عقل باشه و خلاف عرف جامعه و صحبت باشه. این چیزیش که در تک تک آیات قرآن و خیلی از آیات قرآن کریم دیده میشه، این پدیده التفات و یکی از صناعات بلاغی است. صناعات بلاغی است، پدیده التفات و زیر مجموعه بدیعه، فن بدیع. خب ما تا اینجا خدمت شما عرض کردیم که قرآن کریم دارای دو مقام است. یک همین قرآنی است که ما در خدمتش هستیم، یک قرآنی است که به نام کتاب مکنون است که فقط اهل بیت عصمت و طهارت با اون در ارتباط هستند. یک نکته دیگه هم خدمت شما عزیزان عرض بشه که ببینید اصلا برادران اهل سنت، ما حالا من تو همین ماه رمضان صبح من سحر توفیق شد که با تمی از طریق تلگرام با یکی از برادران اهل سنت بحث داشتم و موقع سحر بود. ببینید من یک خدمت شما این نکته ای عرض بکنم، برادران اهل سنت اصلا قائل به مقامی به نام امامت نیستن. میگن آقا فقط یک نبوت است، یک رسالت، چیز به نام مقام امامت نیست. مثلا در سوره مبارکه بقره آیه 124 این چنین میخوانیم: و اذ ابتلا ابراهیم بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال انی لا ینال عهد الظالمین. ببینید توی همین قسمت از آیه انی جاعلک للناس اماما که بحث در مورد حضرت ابراهیم هست که به مقام امامت از نظر تشیع میرسه، ولی اونها میگن اون امام همون مقام نبوته. اما ما با دلایلی، حالا بعدا اگر توفیق شد و زنده بودیم این آیه باز خواهد شد که چرا به این صورت خواهد بود، آیا این مقام مقام امامت است، آیا آیات دیگر هم به این که اونها میگن استشهاد داره یا نه. ما با دلیل حتی ادبیات عرب هم، یعنی با قاعده ادبی، ما خدمت شما عرض خواهیم کرد که این مقام مقام امامته و مقامی بالاتر از مقام نبوت و رسالت. و باید یه نکات دیگه هم خدمت شما عرض بشه که آیا مقام نبوت با مقام رسالت یکسانه؟ آیا این دو با هم فرق میکنه یا نه، تعبیر الفاظ هست؟ اینا همه نکاتی است که حالا اگه خدا توفیق بده و سوالاتی که بود خدمت شما باشه و من بنده حقیر این سوادمون در حد بذات موضوعاتی که داریم در خدمت خواهیم بود و امیدواریم که شما عزیزان بتونید بهره مند بشید و این حالا این چند سالی که خدا توفیق راه در این راه رو به من دادن من خدمت شما بیان خواهم کرد. فقط یک نکته مهمی که باید گفت این هست که اساتید دیگه هم هستن و ما کوچکی همه هستیم. حالا بالاخره اگر دوستانی بودن که سوالی داشتن، حالا اگر اساتید دیگه وقت نداشتن سوالات رو بپرسید و بنده در خدمت هستم. سعی میکنیم که در از طریق همین صوت ها به سوالات شما بزرگواران پاسخ بدیم. انشاءالله که خدا ما را از یاران و پیروان واقعی اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.